أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Namaz surelerinden halkımızın diliyle Tebbet, resmi adıyla Mesed suresine geldik. Mekke'de nazil olan surelerdendir ve ilk yıllarda nazil olmuş. Birçok ahkama da kaynaklık etmiş bu sure. Yani birçok doğru bilgiyi biz bu sureden öğreniyoruz. Hocam meali 10 defa okudum, ben her şeyi bilirim diyor biri. Tek soruyorum dedim ben. Bir Alman erkekle kadın topluca ikisi beraber karar vermişler, Müslüman olmuşlar. Bunların yeniden nikah kıymaları gerekiyor mu? Kur'an'ın hangi ayetinde var? Rastlamadım. Böyle bir şey yok. Var dedim ben de. Hem de ezberimde olan bir surede. Nerede o? Tebbet suresinde. Mesed suresinde bunun ahkam oradan bildirilmiş bize. Mesela bir Japon garibaca Müslüman oldular. Kelime işaretlerini getirirler. Dini bilgilerini öğrenmeye başlarlar. Hemen namaza başlarlar. Ama yeni bir nikah kıyılmaz onlara. Çünkü Rabbim Tebbet suresinde dedim vem ra'etuhu hammaletel hatab demiş. Yani onun hanımı da kelimesini kullanıyor. Eğer nikahı geçersiz olsaydı, mesela biz Alman veya İngiliz veya Afrikalı veya Amerikalı veya Asyalı gayrimüslim bir vatandaşı kendi kurallarına göre kıymış oldukları nikahı geçerli kabul ediyoruz biz. Bir Japon Budist kurallarına göre nikahlarını kıymışlar. Çocukları da olmuş. Bunlar zina yapıyor demiyoruz onlara. Müslüman olurlarsa geçerliliği devam ediyor. Rabbim Ebu Leheb'le hanımının ilişkilerini karı koca ilişkisi olarak bildiriyor bize. O da onun meşruiyetini ifade ediyor. Yoksa Rabbim o vemraetuhu kelimesini kullanmaz. Zina ettiği kadın kelimesini kullanabilirdi. Ve imra'e kelimesini kullanmakla fakihlerimiz diyelim, fakihe orada ihtiyaç var. Yani Kur'an'ın inceliklerini kavrayan adam demektir. Kur'an ve sünnetin, hadisin inceliklerini kavrayan adam demektir. Fakih denilince. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve tebbe. Bir gün bir hanım çıka geldi yayın evine, kitap almaya gelmiş de. Dedi ki, vallahi dedi, yani ben emekli oldum, başımı da örttüm, namazıma da başladım. Kur'an'ı baştan sona bir okuyayım dedim mealinden. Okudum. Fakat namaz surelerini biraz daha dikkat ettim diyor. Çünkü her gün okuyacağım ya. Tebbeti ben okurken, manasını bilmeden okurken, çok kutsal bir şey okuduğumu zannederek okuyordum. Meğerse Ebu Leheb ile hanıma lanet okurmuşuz biz, diyor. Yani kutsiyeti gitti. Dedim kutsiyeti gitmez onun da, ayetlerin kutsiyeti gitmez. Sen kendi kendine bir kutsallık icat edersin, o gitti. Kendi kendine olmayan şeyleri ona yüklersin, o gider senden. Hani hırsızın hırsızlığını bilmez bir adam gelmiştir. Melekler gibi zannetmiştir. Ya beni çarptı gitti. Çok mübarek bir zat gibiydi bana diyor. Sen öyle zannediyordun. Ben de dedim bugünlerde bayağı oldu bu. Amerika'nın Irak'ı işgal günlerinde filan. Ben de dedim bugünlerde birinci rekatta çoğunlukla namazımda Elemtera'yı okurum. İkinci rekatta Tebbet'i okurum. Neden? Çünkü o günün gücünü para, o günde bugün de para ve ordu güçlü olarak, güç olarak, askeri güç, ekonomik güç. Bu hiç kaybetmeyecek bu gücünü. Yani teknolojik güç de ekonomik gücün içerisinde değerlendirilirse veya ordu gücünün içerisinde değerlendirilirse kıyamete kadar bu iki güç değerini yitirmez veya değersizliğini yitirmez. Hani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da teklif neydi? Seni istersen bu davadan vazgeçeceksin. Seni istersen Mekke'ye devlet başkanı yapalım. En güzel kadınla evlendirelim ve seni Mekke'nin en zengini yapalım. Yeter ki şeyden vazgeç, bu davadan vazgeç. Teklif hala geçerli, kıyamete kadar da geçerli bu. Yani zenginlik, güzel kadın ve evet, üçü kıyamete kadar geçerli. Servet, şöhret, şehvet demişler. Hep şey harfiyle şey yapılacak olsa kıyamete kadar geçerli en güçlü silah. Burada iki silahtan bahsediliyor. Hanımını da katacak olursak üçünden de bahsediyor yani. Ve sevgili Peygamberimize düşman olanların adı Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Ebu Leheb'in dışında. Ebu Cehil'in adı şeyde geçmez, Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Ebu Süfyan'ın geçmez. Ebu Süfyan gerçi sonradan sahabeler arasına katıldı. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu. Diğer Müslüman olmadan ölen, Bedir Harbi'nde 70 kadar kafirden ölmüştü. Onların hiçbirinin adı Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Yalnız Ebu Leheb'in adı geçer. O da sevgili Peygamberimizin amcası olması nedeniyle. Onun adının geçmesi de kıyamete kadar bize bir derstir. Şöyle ders. Yani dinine düşman olan adam aslında sana düşman, eşine düşman, çocuğuna düşman. Düşmanlığı yalnız bu dünyada yaralama, öldürmeyle kalmıyor. Sonsuz senelerde senin çocuklarını cehenneme atmak, sonsuz senelerde yakmak isteyen bir adam. O adam diyor, senin amcan bile olsa sana düşmandır o. Sen onun düşmanı olman gerekir. Yani ırkçılık damarımızı kesiyor şey. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sağ tarafına Bilal-i Habeşi'yi oturuyor, beraber sohbet ediyorlar. Su geliyor, içirmek üzere. Sevgili Peygamberimiz içiyor, solunda Hazreti Ebu Bekir. Sağında Bilal-i Habeşi. Peygamberimiz diyor ki sağdan devam et. Halbuki suyu getiren şeye dönmüş. Hazreti Ebu Bekir'e dönmüş. Peygamberimiz diyor ki sağdan el eymen, el eymen demiş. Bir tarafta Bilal-i Habeşi en yakın dost imanı nedeniyle. Öbür tarafta Mekke'nin insan güzeli şey Ebu Leheb. Ve de Peygamber Efendimiz'in amcası. Ama kıyamete kadar adı lanetle anılıyor. Bu bize şunu gösteriyor. Düşmanımız din düşmanı olandır. Yani canımızla, malımızla ilgilenenler dünyevi düşmanlıklardır. Ama bana saygıda kusur etmiyor adam, nezakette bir numara, fakat dinimi de kökünden kazımak için her türlü kararları alıyorsa, ben bunun nezaketini de, zarafetini de, saygısını da beklemem. Dinime düşman, benim düşmanımdır. Fettehizûhu aluvvâ der. Veya Yasin suresinin sondan 5. sayfasında. La ta'budu şeytan, innehu lekum aduvvun mübin. Şeytana kulluk yapmayın, o sizin apacık düşmanınızdır. Bir başka yerde de fettehizûhu aduvvâ. Siz onu düşman olarak onu seçin. O sizin düşmanınızdır diyor. Ve Rabbim Ebu Leheb aynı zamanda Peygamberimizin amcası ama aynı zamanda Mekke parlamentosunun da güçlü adamlarından. Hani şimdi parlamentoda 550 insan vardır ama güçlü olan insanlar var bir de. Orada güçlü adamlar var. Yani her milletvekilinin gücü o kadar değil. Yani bunlar da toplasan 50-60 kişidir. Güçlü. Ebu Leheb güçlü insanlardan orada. Çünkü Kureyş'i temsil ediyor orada. Peygamber Efendimiz'in sülalesinin tamamını o temsil ediyor orada. Ve düşmanlıkta da akrabaları içerisinde en katı düşman o. Yani bize mesela günümüzde deriz ki ya bize yapılanlar, düşmanlıklar o zamankinden şiddetli diye aklımızdan geçer. Günümüzde rejimin yaptığı bazı baskılar şu 90 yıl içerisinde yapılanlar. Hocam sahabe yaşamadı bizim yaşadığımızı gibicesine. Müslüman olmadan önce görmüş bir sahabe sonradan anlatıyor. Ben diyor Ukaz Panayırı'na geldim. Yani fuarına. Yani İzmir fuarına geldim gibi anlayın. Orada siret okurken şeye takılmayın kelimelere. Kevre kabilelerin ve ta Şam'dan Yemen'e kadar insanların katıldığı bir yer. Hele hele Ukaz fuarı. Bugünkü ifadeyle uluslararası. Uluslar deyince yani bir Amerika veya Çin, Japon değil. Ama Çin malları var şeyde. Hindistan mallarının şeyde satıldığı, hadis kitaplarımızda da var. O Ukaz Panayırı'nda var ama belki Hintli değil, tüccarlar getirmişler, kendileri satıyorlar. Ukaz Panayırı'ndayım diyor. Bir adam, tanımadığım bir adam, Peygamber Efendimiz o da. Bir adam teker teker oradaki satıcıları dolaşıyor, şunu diyordu. Kulu la ilahe illallah, illallahu tüflihu. La ilahe illallah deyin, kurtulun diyordu bize. Bunu geçen hafta dedim, manasını Arap anlıyordu. Arkasında da bir adam diyor, inanmayın. Yeğenimdir, kardeşimin oğludur. Delirdi diyordu ve ona taş atıyordu. Ayağından kan aktığını gördüm diyor. Peygamber Efendimiz'in ayağından kan aktığını ben gördüm. Amcası atıyor taşı. Taş önemli değil. İnanmayın. Yeğenimdir. Delirdi. Kusura bakmayın diyordu. Meğerse deli bizmişiz diyor. Sahabe iman etmiş de daha sonra şey yapıyor. Şimdi mesela ben 50 yıldır konuşurum, yazarım, yazarlığım yeni de, yani şey daha belli de, ama 50 yıldır imamlığımdan beri konuşurum. Mutlaka bazı şeyler oldu, fakat bir adam arkamdan gelip de bu serserinin teki, mesela hutbe okurken biri serserine tekidir onu de, dinlemeyin diyen olsaydı çok kötü olurdu yani. Hani insanın en yakınından gelirse daha fazla dokunur. Hani Hallacı Mansur'u götürüyorlarmış asmaya. Herkes yuh yuh diye atmışlar. Hiç tınmamış o. Mevlana Şibli, onun döneminde yaşayanlardan. Hallacı onu sever, o da Hallacı sever. O da oradan bir gül almış, atmış, o zaman ağlamış. Hani bir türkü var ya, illa dostun gülü yaralar beni diyor. Bunu şey, Necip Fazıl, Allah rahmet eylesin, o da şiirleştirmiş. Dostun gülü. Sana gül attılar, sana taş attılar, sen gülümsedin. Dervişin bir gül attı, inledin. Sana taş attılar, sen gülümsedin. Düşmandan gelen taşa, kurşuna gülümsüyorsun. Dervişin, yani seni sevdiğin bir adam gül attı, sen inledin. Bağrımı delmeye taş yetmez dedin. Halden anlayanın bir gülü yeter diyor Necip Fazıl. Şeyi biliyor yani Mevlana, Mevlana Şibli, Mevlana şey değil, Konya'daki Mevlana değil. Mevlana Şibli ile bu Hallac'ın olayını bildiğinden dolayı bunu şiirleştirmiştir aslında Necip Fazıl Kısakürek. Allah rahmet eylesin. Yani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o kadar dokunuyor ki üzüntüsünden, hani Kehf suresinde فَلَعَلَّكَ بَاحِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَا. Bu Kur'an'a inanmamalarından dolayı sen neredeyse üzüntünden kendini helak edeceksin diyor Peygamber Efendimiz'e. Öyle bir zamanda Allah Celle Celaluhu Tebbet suresini, yani Mesed suresini indiriyor. Daha sağ Ebu Leheb. Tebbet yeda Ebi Leheb'in, Ebu Leheb'in eli helak olsun, yok olsun. Ve tebbe, helak da oldu. Daha adam ölmedi ama. Dikkat edin meal okurken. Meal okurken dikkat edin. Kelimelerin her birinin geçmiş zaman, dili geçmiş zaman mı, şimdiki zaman mı, gelecek zaman mı? Bunlara çok önemi var. Herhangi bir meali alın, Ebu Leheb'in eli kurusun. Kurudu da. Ama kurumadıydı daha şeyde. Sure nazil olduğunda kurumadıydı. Rabbim kuruyacağını haber veriyor. Ama geçmiş dili geçmiş değildi. O geçmiş zamanının kipini verdiğinden dolayı kesin olacak manasındadır. Kesin olacak. Bu sure indikten 7 yıl sonra ölmüş Ebu Leheb. Bu ne demektir? Bir adam çıktı ve dedi ki Allah bir saniye sonrasını bilmez televizyondan. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim diyor ki ma esabe min musibetin vela fil ve ma esabe min musibetin fil ardı vela fi enfusikum illa fi kitabim min qabli en nebraeha. Gökler ve yerler yaratılmadan önce göklerin ve yerin ve de sizin neyi, nerede, nasıl yapacağınızı Allah Celle Celaluhu yazmıştı. Güneş yok, ay yok, yıldızlar yok. Nelerin nerede, nasıl olacağı şu anda benim sizinle konuşacağım. Biraz sonra konuşup konuşamayacağım da ben bilmiyorum ama o biliyor. Kıyamete kadar. Sonsuza değin, neyin son ve sonsuzluk bize ait, neyin nerede ne olacağını Allah Celle Celaluhu yazmıştı diyor. Hadid suresinde evinize veya yurdunuza gittiğinizde Hadid suresinde bulabilirsiniz. İkinci sayfadadır. Hadid suresinin ikinci sayfasında. Her şey yazıldı. Hatta onu sevgili peygamberimiz her şey yazıldı. Kalebin mürekkebi de kurudu diyor. Yani yeni olacak bir şey yazılmıyor. Yazılmıştır, bitmiş. Ceffetil akla diyor ayeti. Sevgili peygamberimiz de o ayeti bize açıklayıverirken. Ayete bakıyoruz. Tebbet yeda kelimesinin kullanılması Ebu Leheb diyecek ama Ebu Leheb'in 360 tane organından, mafsalından yalnız eli zikrediyor. El gücü temsil ettiğinden dolayı, kuvveti temsil ettiğinden dolayı. Rabbim bu arada bize kafir güce inanır. Hakka inanmaz. Haklılığa da inanmaz. Güçlü olan haklıdır. El gücü, vücutta gücü temsil eder. Yüz güzelliği temsil eder. El gücü temsil eder. Burada da onun iki eli kelimesini kullanmış. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da diyor Allah Celle Celaluhu. 7 yıl sonra kurumuş. Onu siiret kitapları verir. 7 yıl sonra ölmüş. Çiçek hastalığına tutulmuş. Bulaşıcı olduğu biliniyor o günkü toplumda. Cüderi hastalığı diyor tefsirlerde. Yani çiçek hastalığıymış. Hanımı ve çocukları bize de bulaşır diye yanına yaklaşmamışlar. 2 tane köle tutmuşlar. Çatal uzun çatal ağaçlarla bir çukurun içine iti vermişler ve toprakla da üstünü gömüvermişler. Hani günümüzde de kireçle gömerler ya bu tür bulaşıcı olan şeyleri. Bunlar da zaten oranın kumu da şey gibidir. Kireç gibi yakar. Anında yok eder orada, kurutur yani. Gücü, yani ekonomik gücü, şey, bedeni gücü, askeri gücü el temsil ederken ve mâkeseb. O da ekonomik gücü, siyasi gücü, parlamentoda gücü var Ebu Leheb'in. Bütün sahip olduğu şey kesep kelimesi, kesip kelimesi. Velkâsibü Habibullah diye bazı levhalar var şeyde, ev dükkanlarda var. Genelde ticaret hanelerde olur. Velkâsibü Habibullah, kazananı Allah sever manasına bir ifade. Hadis midir değil midir bilmiyorum ama çok yaygın dükkanlarda var. Ama doğrudur, mana doğrudur. Hadis midir demiyorum, değildir de demiyorum, araştırmadığım için bilmiyorum. Ama mana güzel bir ifadedir. Kazananı Allah sever. Ama helalından kazananı, doğru yoldan kazananı Allah Celle Celaluhu sever. Orada da o kesip kelimesi, kasip kelimesi kazanan manasına, kesip de kazanılan manasına. Kazanılan ne? Sizin kazandığınız, yalınız elinizdeki paranız değil. Boyunuz, endamınız, aklınız, bileğiniz, bileğinizin gücü, tanınmışlığınız, yani şöhretiniz bir güçtür. Hesaba çekileceksiniz. Cumhurbaşkanıyla, başbakanla benim sorumluluğum aynı değil, tanınmış olmaları nedeniyle. Aynı soru şeyden sormuyor Rabbim. Tanınmışlıkları nedeniyle de ayrıca sen bu gücü ve şöhreti İslam yolunda kullandın mı, kullanmadın mı? Serveti hani bir şeyin TÜSİAD'ın zenginleri kadar değiliz. Ama onlar ondan dolayı hesaba çekilecekler. Yani benim de diyelim ki ilmimden dolayı, yani fazla alim değilim ama mevcuttan hesaba çekileceğim ben. Duyulmuşluğumdan da hesaba çekileceğim ben. Paramdan da hesaba çekileceğim ben. Herkes onu her gün yatsı namazından sonra la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Herkes sahip olduğu güç oranında Allah tarafından teklif veriliyor. Gücümüz de orantılıdır. 50 gram zekası olana 50 gramlık sorumluluk, 5 gram zekası olana, hani zeka gramla ölçülmez ama anlamak için diyorum. 100 gram son ise 100 gramlık süper zekilerin hesabıyla 5 gramlık zekaya sahip olanların, akla hesap olanlar, sahip olanların hesabı aynı değil. Allah Celle Celaluhu onun ekonomik gücü de, askeri gücü de ona fayda vermedi. Yani ileride görüyoruz vermediğini. Önden söylüyor ama vermediğini sonra görüyoruz biz. Biz sonra görüyoruz. Rabbim ezeli bilgisinde onu zaten biliyor. Ebedi bilgisinde zaten biliyor Allah Celle Celaluhu. Tebbet yeda ebi lehebim ve tebbe ma ağna anhu maluhu. Ona malı fayda vermedi. Ekonomik gücü fayda vermedi ve ma kesebe, bütün kazandığı her şey de, yani siyasi gücü de, askeri gücü de, şöhret gücü de, saygınlık gücü de, efendim Mekke parlamentosundaki gücü de ona fayda vermedi. Ma ağna anhu maluhu ve ma kesep. Kazandıkları da ona fayda vermedi. Geçmişte peygamberlerin hayatı anlatılırken, mesela Nuh Aleyhisselam'a kavmi diyor ki, bak bu işten vazgeç, seni taşlayarak öldürürüz diyorlar. Seni taşlayarak öldürürüz. Musa Aleyhisselam'a Firavun, sana ve sana inananları çaprazlama ellerini, yani sağ eli sol ayağını kestikten sonra asarak öldürürüm diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın babası le'ercümenneke, seni ben taşlayarak öldürürüm diyor. Bu davadan vazgeçsin. Le illem tentehi. Eğer bu işe son vermezsen seni taşlayarak öldürürüz diyorlar. Yani bütün geçmişte Ad olsun, Semud olsun, Firavun olsun, Lud'un kavmi olsun, Lud Aleyhisselam'ın kavmi olsun, Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki Firavun olsun, Peygamber Efendimiz'in karşısındaki Mekke müşrikleri olsun, hepsi ağzı kapatarak susturmak tarafına gidiyorlar. Ağzı kapatmak. Günümüzde de aynısı değil mi? Hani ağzı kapatmayı bir zaman gördüydük. Gerçi sizin yaşınız nedeniyle belki hatırlamazsınız. 1995 yılında başörtüsülü bir hanım kız üniversiteyi birincilikle kazanmış. Birinci olan konuşurmuş merasimde. Kız da tam konuşurken bir yine kendisi gibi bir öğrenci kız geliyor, ağzını kapattı. Şeyde bulabilirsiniz. İnternet sitelerinde bulabilirsiniz şeyi bunu. Ağzını kapatıyor önce. Ve çekiyor. Güçlü de şeyi çekti gitti. Çok da güçlü bir kız o. Fakat arkasında iki destekçisi var ama onlar elini sürmediler. Ben bugün tekrar baktım yine. Yeniden baktım buna. İnternetten baktım. Ağzı kapatılan başörtülü kız deseniz şey veriyor. Google amca buyur diyor. Seyret diyor. Hadi bakalım. Seyrettim. Yani hem kapatıyor hem de böyle çekiyor. Kızın gücü yetmiyor. Yerinde durmaya gücü yetmiyor. Pislik seni konuşturmam burada diyor. Bir de. O da duyuluyor yani şeyde. Buyurun. Yani konuşturmamanın yolları. Müşriklerinki genelde şeydir. Bilek gücüyle. Orada bilek gücü el. Ebu Leheb'in eli gibi bir el. Şeyi tutuyor ve çekiyor orada. Çekiyor. Ondan sonra dekan mıdır nedir bir konuşan adam da sizleri yemin merasimine de almayacağız. Herhalde yemindeydiler bir okulun fakülte. Sizi hemşire okulu. Sizi yemin merasimine de almayacağız. Diyor oradan bağırıyor. Başka ağız kapama yolları Peygamber Efendimiz'e deneniyor ya sen bu davadan vazgeç seni en zengin yapalım. Bu kıyamete kadar geçerli hala bakınız. Yani Osmanlı'da biraz sivrelen bir şair, son dönemlerde özellikle. Adı da duyulmuşsa, padişahımız ilan etmiş. Ağzını dolusu, güzel bir şiir yazdığında ağız dolusu altın verin ağzına demiş. Adam da şişirirmiş gayrı yanaklarında. İki de asılsın, üç de asılsın. Aslında o mükafatlandırma değil, mükafatlandıracı olsa Peygamber Efendimiz şiiri dinledikten sonra çıkarmış üzerindeki hırkayı şaire giydirivermiş. Hırka-i Şerif'teki veya Topkapı'daki hırka şairin şiirine iltifat olsun, taltif olsun diye verilmiş bir şiirdir. Şeydir, ağzını kapatma değil. Onu yüreklendirme şeyidir o. Yani birileri sizin ağzınızı kapatmak için de makamınızı yükseltebilir. Maaşınızı yükseltebilir. Ya sağ olsun beni seviyor, yanlışları yapıyor ama ağzımı almıyor. Ben görevimi yapıyorum hocam. Bir hocaya da gelir. Hocaya, ya hocam benim yaptığım iş yani bu masayı buradan kaldırıp şuraya koymak. İşim bu kadar ama 5.000 iken maaşımı 10.000 yaptı sağ olsun. Kirli işler yapıyormuş. Bu masayla başka şeyler yapıyormuş ama benim yaptığım iş bölümü şey iyi, temiz. Yani dine uygun diyor. Oğlum sana hak etmediğin bir parayı veriyorsa bu adam senin ağzını kapatıyor orada. Hani haksızlığa susmak da şeytan, dilsiz şeytanlıktır demiş. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani müşriklerin taktiklerinin tamamı şeyden bu yana, Nuh Aleyhisselam'dan bu yana, bütün peygamberlerin hayatında görülmüş, seni sustururuz. Taşlayarak, öldürerek, İbrahim Aleyhisselam'ı yakarak. Onu yakacağım diyor. Onu yakacağız diyor. Ama Rabbim dilemeyince ateşe yakma özelliğini veren kim? Allah Celle Celaluhu. Ancak o kaldırır. Onun yakma özelliğini de o kaldırıvermiş. Apaçık ayet-i kerimelerle ifade ediliyor o. Kaldırıvermiş. Ama şunun için ben bunları söylüyorum. tekmil din düşmanlarının İslam'a, peygamberlere karşı, peygamberlerden sonra onun ümmetlerine karşı tavırları hala kaba güçtür. Şu anda bile, yani Orta Doğu'da olsun, Uzak Asya'da olsun, Malezya'da olsun, Endonezya'da olsun, Avustralya'da olsun, kaba güçle susturma tarafına gidiveriyorlar. Allah Celle Celaluhu tebbet yeda ebi lehebim ve tebbe ma ağna. Bunu okurken siz ma ağna, gani kelimesi, zengin kelimesi var ya, veya müstagni kelimesi Osmanlıca'da kullanılır. Ben o işte müstaniyim, yani benim ona ihtiyacım yok. Veya ilk nazil olan Alak suresinde de istagna kelimesiyle biter. O müşrik peygamberin mesajına ihtiyacının olmadığını, kendisini müstagni zannediyordu. Benim biz ona ihtiyacım yok. Yani şimdi günümüzde bizim Kur'an'a ihtiyacımız yok diyenler Alak suresindeki müstagniler, orada haber verilen müstagnilerdir. Ama o müstahaninin hanımı bir başka yerde, oğlu bir başka dalganın içerisinde, kızı bir başka zamanın getirdiği selin içerisinde çalkalanıp gidiyor. Ve ahlaksızlık ahlak haline gelince de rahatsızlık da duymuyor, onu da söyleyeyim. Yani ahlaksızlığın da normalleştiği bir dönem olunca, hani buna bir atasözümüz var ya, merdi kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler diye. Yani hırsız, bir hırsızlar sülalesi diyelim buna. Hırsızlar sülalesi kendi aralarından bir yiğidi tarif ederlerken o bir numaramızdır o. Onun çaldığı şu kadar lirayı tuttu veya doları tuttu diyorlar. Yani çaldığına göre değer kazanıveriyor merdi kıpti. Onu Mısır valisi söylemiş, bizim Osmanlı şairlerinden bir Mısır valisi. Koca Ragıp Paşa mı, onlardan biri yani. Mısır valiliği anında Kıptiler de orada bol ya. Oradan Kıptiler kendi aralarında yiğit, bu yiğit adamdır filan. Vallahi o bir 10 kasanın 10 tane şeyi olsa, anahtarı olsa açar anında işi bitirir o gibicesine. Yani normalleşimi normalleşebilir. Bu çevremizde görülür. Benim köylüm bir hanım, benden yaşlı, rahmetli de oldu, Allah rahmet eylesin. Bundan 30-40 yıl önce kızı liseye gidiyor. Etraftaki kadınların açıklığından, kızların açıklığını bana anlatıveriyor. Aman bu karamın da şöyle oluverdi de böyle oluverdi. Bak bu konuşumuz şöyle konuşuyor. Ya senin kız da dedim. Senin kız da. Ama benimki daha küçük. Lise 1'e gidiyor. Ama benimki daha. Ha, niye? Çocukluğundan beri göz alıştığından ona o normal kabul ediliyor. Yani bazı olumsuzluklar çoğalınca o normalleşir. Ona uymayanlar, aa aydan mı gelmiş? Defodun, defedin bu kadını diyor, değil mi? Türkiye'nin en aydın adamı meclisten çıkıyor, diyor ki aydan gelmiş herhalde bu. Defedin bu kadını diyor. Başındaki başörtüsünden neyin nesi bu? Bunu kemikleri sızlar adamın eğer bunun burada olduğunu görseydi diyor. O anlamda söylüyor. Yani dinimin yasakladığı şeyler çoğaldıkça ona uyanlar onu normal kabul ediyorlar. Orada toplumun kabahati onları yönlendirenler kadar fazla değil. Ebu Leheb kadar fazla değildir. Ebu Leheb bütün sorumluluğu ona yükleniyor. Mekke toplumunun yönetiminde söz sahibi adam Ebu Leheb. Onun için yönetici kadro, dinime düşmanlık yapan yönetici kadro silaha sarılmış şimdi. Suriye'de olsun, Mısır'da olsun, Myanmar'da olsun, Afganistan'da olsun, Çeçenistan'da olsun. Adam saldırılarına devam ediyor. Öyle bir zaman gelir ki harp hayatımızdan bir parça oluverir, Allah korusun. Bu sefer düşmanımız sevimli hale, hani katiline aşık olma diye bir deyim de kullanılıyor bugünlerde. Öyle bir durum var. Onun için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı direnen bu adama ma agna anhu. Onun şahsında siz bugünün din düşmanlarını düşünün. Ma agna anhu. Onlara fayda vermeyecek diyoruz biz bugün. Maluhu, ekonomik gücü. Onun ekonomik gücü ona fayda vermeyecek. Ve ma kesebe. Diğer kazandıkları da, yani askeri gücü, silah gücü, teknoloji gücü, uçak gücü, denizaltı gücü onlara o fayda vermeyecektir. Hocam olur mu ya? Nasıl olur ya? Falan. Tarihte örnekleri var. Halid bin Velid ile adam 3 gün çarpıştıktan sonra Bizans ordusu komutanı adamın yiğitliğini ve sahabenin dürüstlüğünü görünce komutan geçivermiş beri tarafa. Beri tarafa geçivermiş. Hani atom bombasını verseler eline birinin, adamın gönlü değişiverince bombayı geri atar bu sefer. Hani eline vermişler el bombasını, at demiş bir değerli İslam alimine. O da adama bakmış gersin geriye, kendine verene atar. Yani onun için sevgili Peygamberimiz, Allahümme ya mugallibel kulub, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım diyor. Kalpleri evirip çeviren Allah Celle Celaluh'tür. Halid bin Velid Uhud harbinde değil mi? Sahabeyi mağlup eden, mağlup duruma düşüren adam değil mi? Okçular tepesini darmadağın eden adam. Sonra ta İran'ın alımında, Suriye'nin alımında değerli hizmetleri olan bir komutan. Kalbini evirip çeviren Allah Celle Celaluh'tür. Onun için biz nereden gelecek? Onu beklemiyoruz biz. Yardımın nereden geleceğini beklemeyiz biz. Sahip olduğumuz güçle dinimize hizmet edeceğiz. Gücü anlattım ben değil mi? Sahip olduğumuz güç, yani para gücü, akıl gücü, zeka gücü, tecrübe gücü, beden gücü, bazı gücü, şöhret gücü, servet gücü, tanınmışlık, şöhret gücü. Bütün bunları topluyorsunuz. 18 yaşında delikanlı şeye geliyor, kursa geliyor, vücut geliştirme kursuna, kiremit kıracak birkaç tane böyle. İlk geldiğinde bir vurduruyorlar, anam elim diyor. Tartıyorlar, 55 kilo. Bir sene çalışıyor. Bir sene sonra iki tane kiremit koyuyorlar, kiremit anam belim diyor, kiremit. Bu sefer kiremit diyor. Çocuğun kilosu yine 55. Kiloda değişiklik yok. Ya taktiğinde bir de vururken saçın telinden tırnağınıza kadar vücutunuzdaki enerjiyi burada toplama konsantresini elde ediyorsunuz. İşte bütün sahip olduğunuz gücü toplayıp din düşmanının beline doğru vurdunuz mu? Devrilmeme ihtimali yok. Rabbim o esnada yardımını gönderir. Nereden gönderir? Kendisi diyor, min haysu la yahtesib. Sizin hesap etmediğiniz yerden. Hesap etmediğiniz yerden gönderir diyor Allah Celle Celaluhu. Hani 63 yılında valiyi dövdü, dinsizlik yaptığından dolayı bir delikanlı. Meydan da yağ attı böyle bir dinsizliğinden dolayı. Emniyet müdürlüğüne götürdüler. Yani iki arkadaşlar. Sonra o profesördü biri. Ankara İlahiyat'ta profesördü. Vefat etti Allah rahmet eylesin. Öbürü sağ. Asıl döven sağ. Sağ hala. Emniyette bizim haşadımızı çıkarırlar dedim ama iyi baktılar polisler diyor. Galiba emniyet müdürünün gıcığı vardı valiye. Kılımıza değmediler diyor hiç. Savcının da gıcığı vardı galiba diyor. Hakimle beraber anlaştılar, tahliye ettiler. Mahkeme dışarıda görülmek üzere dediler. 3 yıl, 5 yıl uzattılar şeyi. Mahkemeyi de uzattılar, bir şey çıkmadı. Döven hala sağ. Geçen, bu sene ziyaret ettim ben onu. Evinde ziyaret ettim. Şöyle 80'ine yaklaştı yaşım. Burada bakın yani bunu şunun için anlatıyorum. Yardım nereden gelir? Onun hesabında şu var. Benim bu karavolda perişan ederler. Ama Polisler birbiriyle yarış ettiler bana. Aferin diyorlarmış. Yiyecek getiriyorlar, içecek getiriyorlar. Her şeyi ne istiyorsun getiriyorlar diyor. Ulan bunlar iyi bakıyor ama bakalım bir savcı bir atarsa çoluğum çocuğum ne olacak? Savcı da serbestsiniz diyor. Hadi. Mahkemeniz dışarıda görülecek. Buyurun. Yani yardımı beklemiyorsunuz siz. Siz kendi gücünüzü kullanıyorsunuz dinimiz için. Yani ne yapabilirim ya? Mesela ben okulda iken gerçi sizden farklıyım, ben imamdım. Maaşım vardı yani. Babamdan bir şey yok, kayınpederden de bir şey yok ama aşağıda çaycının oyanına inince 8 kişi, 5 kişi, 10 kişi çay parası hep benden olur. Siz de yani gücümüz oranında arkadaşlarınıza, okulda orada hiç ayrım yapmıyorsunuz. Sağcıymış, solcuymuş, bilmem neciymiş. Arkadaşınla gelmişse, masana oturmuşsa, yanı başında durmuşsa, çay sizden olması sizin Müslümanlığı da temsil ettiğinizden dolayı tebliğinizdir. Çay ikramında bulunur. Bunu tebliğ içinde de yani biz ben yapım bu benim diyecek. Yapım olarak bu işi yapmamız gerekiyor. Peygamberimizin yaptığı o. Yani vefat ettiğindeki mirası var işte bir leğen bir ıbrık Hazreti Fatıma validemize kalan. Başka bir şey yok. Ma avna. Ama karşı tarafın Ebu Cehil zengin. Ebu Leheb zengin. O gün için Ebu Süfyan da sevgi zengin. Ama Mekke fethedilmiş. Ellerinden çıkmış. Su kabağı dizilir gibi Mekke'nin fethi günü karşısına dizilmişler. Şimdi ne diyelim? Su kabağı dizilmesini delikanlılar bilmezler. Ne diyelim günümüzde? Suçlu, süklüm püklüm önünde eğilmişler yani. Ve Peygamber Efendimiz hepiniz hürsünüz. Hepiniz hürsünüz. Katil bunlar. Zani bunlar. Peygamberi yerinden yurdundan etmek değil, öldürmek için gelmişler. Her kabileden bir adam. Peygamber, kainatın efendisi. Yani 200 devlet varmış ya, 200 cumhurbaşkanı bu devletlerin. Kral da var, şah da var, padişah da var. 200 cumhurbaşkanından hepsini toplasanız sakal-ı şerifinin bir teline değmez. Onu öldürmeye geliyorlar Mekkeli müşrikler. Yani adamların cürmü kıyamete kadar gelecek adamların suçundan ağır bir suç adamlar. Ve sevgili peygamberimiz hepiniz hürsünüz. Evlerinize gidiniz. Yani malınız size ait. Halbuki şu yetkisi vardı. Rabbimin ona verdiği yetki. Mallarına el koyma. Hepsini de köle olarak kullanma yetkisini Rabbim ona vermiş. Halen devlet başkanlarına verilmiş bu yetki. Yani İslami bir devlet başkanına verilmiş yetki. Peygamber Efendimiz hepiniz hürsünüz. Mallarınız da sizindir. Evlerinize gidin. Feb'asû ilâ buyûtikum. Evlerinize gidin diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm. Mâ agnâ anhu mâluhu ve mâ kesebe seyaslâ nâran. Bu dünyada böyle malı ve fayda vermedi, mülkü fayda vermedi, çocukları fayda vermedi ona. Ve asıl ceza ileride seyasla, ileride olacak manasına oradaki sinde yasla kelimesinin yası da ileride olacağı haber veriyor. Seyasla naran, yakında. Sin yakınlık manasına gelir orada. Yakında bu şeye de işarettir yarınız. Hocam kabir azabı yani aklıma yatmıyor ya benim. Kur'an'da kabir azabı diye bir ayet var mı? Var. Hocam ben aradım yok. Hani o kabir azabı G harfine bakıyor. Kabir azabı diye bir yer arıyor. Veya Kur'an'ı baştan sona okuyor. Kabir azabı da vardır diye bir ayet bekliyor. Halbuki ayette diyor ki Firavun ve onunla beraber olanlar şu anda gece gündüz azabı tadıyorlar diyor. Nerede tadıyorlar? Ya adam şuna aklı erdi. Cenab-ı Allah'ı da kendi gibi zannediyor o. Ulan ben bunu yapamam diyor. Yani kabirde bu azabı ben bu adamı çürümüş. Ten yok. Azap deyince böyle vurdum mudun etten Gök şeyler çıkması lazım. Darbeler çıkması lazım. Adamı babasının şeyini, dedesinin kabrini açmış, babasını gömmek üzere. Orada kemik var. Kemiğin neresini azap edecek? Azabı öyle anlıyor adam. Rabbim diyor ki gece gündüz, huduvven ve aşiyye ayette. gece gündüz azabı tadıyor diyor Firavun. Nerede tadıyor? Kabir deyince illa bir de mezarlık düşünüyorlar. Denizde boğulanlar, balığın karnında yem olmuşlar, yangında ölmüş, duman olmuş gitmişler. Bunlara nasıl azap edecek diyor adam. Allah'ı kendi gibi zannediyor. Havada bu dumanı yakalayamaz ya kendisi. Toplayamaz ya. Halbuki cebindeki telefon ona cevap veriyor değil mi? Cebindeki telefon. Cebindeki telefon diyor ki şu telefon şu anda bana bir dünyanın öbür ucundan telefon geldiğinde trilyonlarca sinyal ver şu anda havada. Televizyonların, radyoların, cep telefonlarının, telgisayarların bilmem nelerin hepsinin şeyi şu trilyonlarca şeyi içine çekiyorsun şu anda. Ha, adam dört numarayla bitti miydi sonra benimki çalıyor. Onu buluyor bu gariban şu buluyor. Bu buluyor da Allah Celle Celaluhu niye bulmaz? Trilyonlarca havadaki sesi bu yakalıyor da insanın yaptığı. İnsanı da Allah Celle Celaluhu yaratmış. Niye yapamasın? Kur'an'ı okumasını öğren. Bir kere Kur'an okuma. Kur'an değil, normalinde bir metni okuma eğitimi alması lazım. Lisede bir insanın, ortaokulda, lisede normal metin okuma tekniğini alması lazım. Türkçeyi, yani Arapçayı değil, Türkçeyi okuma tekniği alması gerekir. Ayet-i Kerime'de burada ne diyor? Seyasla naran. Ateşe yakında, yakında. Ateşe atılacak naran. Seyasla naran. Ma ana anhumal ve ma kesep siyasla naran zate leheb. Ateş, alevli ateşe atılacaktır o. Daha vemra etuhu, hanımı da. Başta dedik, vemra etuhu demesi gayrimüslimlerin kendi aralarındaki nikahlarının geçerliliğini ifade etmek demektir. Onun için İki gayrimüslim kadınla erkek Müslüman olsalar yeniden nikah kıymalarına gerek kalmaz. Bunu nereden biliyoruz? Sahabenin Müslüman oluşundan. Sahabe Müslüman olmuş. Hiçbir yerde okudunuz mu? Müslüman olduktan sonra karı koca yeniden İslami nikah kıydılar. Öyle bir şey yok. Zaten nikahı kabul ediliyor. Yani müşriklerin kendi arasında yalan şunu yanılmayalım. Yani bir Müslümanla bir kafirin nikahı Müslümanca. Orada erkek gayrimüslimle evlenebilir. Kadın gayrimüslimle evlenemez. Onun da çok güzel bir izahı var aslında. Konumuz olmadığı için anlatmayayım. Evlenemez. Yani kadın gayrimüslim biriyle evlenemez. Bir Müslüman da nikahını Allah adına, yani bir gayrimüslimle bile evlenecek olsa Allah adına nikah kıyılması gerekir. Ama onların kendi kurallarını kabul ediyoruz. Kendi tapularını kabul ediyoruz. Yani gayrimüslim vatandaşımız Türkiye'de Müslüman olsa da mal onundur. Müslüman olmasa da mal onundur. Yani mal konusunda, evlilik konusunda kendi hukukları İslam nazarında da geçerlidir. Birçok konuda medeni hukuk gibi mali hukukta da bunlar geçerlidir. Buna delilimiz vemraetuhu demesidir Rabbimin. Onu da tarif ediyor. Hammaletel hatabi. Sırtında odun taşıyan hanımı. Odun taşıması şundan kinayedir derler. Dikenli ağaçlar olur. Dikenli. Dağlarda olur o. Her tarafı dikendir. Yani bir dal çıkar şöyle bir adam boyu çıkar. Her tarafı dikendir onlardan. Onlardan getirilmiş, ince ince kırarmış, sevgili peygamberimizin evinden mescide giden yolunun üzerine kumların arasına atarmış. Bugünkü ifadeyle mayın döşermiş. Peygamber Efendimizin yoluna mayın döşermiş. O günün şartlarında diken döşüyorlar. Ebu Cehil, hatta atasözü bile olmuş bizde. Ebu Cehil de ne yapmış? Bir gün kumu eşmiş Peygamber Efendimizin yoluna. Hani fil avcılar yaparlar ya onu, eşerler, üstünü de kamışla örtüp üstüne de kum. Peygamber Efendimiz ona bassın da şeye düşsün, çukura düşsün diye. Kendisi unutmuş, kendisi düşmüş. Ebu Cehil kuyu eşer, kendi kuyusuna kendi düşer der atasözü. Ebu Cehil kuyuya eşer, kendi kuyusuna kendisi düşer diyor. Şimdi kendi kuyusuna kendi düşer bunların, bu Ebu Cehillerin. Çünkü ayet-i kerimede Rabbim, وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهِ Kötü tuzak sahibini yakalar diyor. Yani şeyin Haçlı seferlerinin 8 defa mı 9 defa mı gelmişler, her defasında bir bölüklük adam Müslüman olmuş da dönmüş. Yani Batı'ya İslam'ın tanıtılmasında şeyin çok büyük etkisi olmuş. O insanların etkisi olmuş. Yahu adamlar bizim tanıdığımız gibi değil demişler. Yani İslam'ın güzelliklerini görmüşler. Çağımızda, daha önce anlattım bilmem, bir adamla bir kadın çıka geldi yayın evine. Kadın şöyle bir 75-80 boyunda, başı örtülü ve de boynu, şey, sırtında da topuğuna kadar deri mantı. Yanındaki bana dedi ki, hocam hanımefendi Müslüman olacak dedi. Kimsin sen dedim, ben dedi Irak'ı işgale gelen ordunun içinde üsteğmen filan bayan. Zahran kentinde, yani Suudi Arabistan'ın Zahran kentine konuşlandık. Harbe katılmadılar daha. Boba Bush dönemi. Ben Müslüman olmaya karar verdim dedi. Buraya geldim. Bu arkadaş da sana getirdi. Neden dedim Müslüman olmaya karar verdiniz? Zahran kentinde çarşıya izinli çıktığımızda altın satan sarrafın dükkanı ezan okununca kapıya sandalyeyi koyup gidiyor. Bizi etkileyen en büyük şey bu diyor. Dövizci kapısına sandalye koyup camiye gidiyor. Amerika'da bunu yapsa Bush'un kendisi çalar onu. Böyle bir şey olsa diyor. Ben umreye gittiğim ilk umreye gidişim 85'ti benim. Dükkan değil. Harem'in önünde veya Mescid-i Nebevi'nin ön tarafında şöyle bir masanın üzerinde burada dolar yığılı. Burada o gün avro yoktu. Mark yığılı, riyal yığılı, Türk lirası. Bozdurmak için varıyorsun, bozuveriyor. Ezan okundu mu bez var. Üstünü örtüyor, şeye gidiyor. Daha yenisi var canım, televizyonda gördüm yakın zamanda. Somali'yi gösteriyor. Somali'de pazarda şu toprak taşıdığımız tezgene deriz biz. Önünde teker var. İşçiler eskiden şey taşırlardı onlar. Çimento taşırlardı birinci kata, ikinci kata. Ne diyoruz ona? El arabası. El arabasının üstünde şöyle para yığılı, para değiştiriyor o da. Yani masası da yok garibimin, sandalyesi de yok garibimin. Ama şöyle yığılı şey. Yeni bu senenin Somali'yi tanıtan bir şeyinde. Pazar yerini gezdiriyor. Bu da diyor para bozuyor diyor şeye. Millete para bozuyor. Yani böyle bir, ben orada diyor kendi aramızda tartıştık şeylerle, subaylarla. Subay gazinosunda tartışıyoruz. Biri diyormuş ki bunların cezası çok şiddetli. Adamın elini keserler bunlar. Ondan dolayı. Öbür subay cevap veriyormuş ona. Oğlum, biz 5000 dolar için Saddam'ın silahına karşı yürüyeceğiz. Ten gidecek. 5000 dolar için can gitme ihtimali var. Ben orada sarraf dükkanının mallarını götüreyim, bir yere gizleyeyim. Bunlar benim elimi kessinler. Ben sonra giderim onu alırım, Amerika'da krallar gibi yaşarım diyor. Yani insanları engelleyen ceza değil diyor. Ya imanın insan üzerindeki etkisidir. Haram yememe duygusudur dedim ve ben Müslüman olmaya karar verdim diyor. Hanımı da Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın yollarına mayın döşeyen hanımı da cehenneme atılacaktır. Fî cîdihâ hablüm min mesed. Hem de cehenneme gönderilirken odun taşıdığı ipi var ya diyor, o da boynunda. Ateşi olacak onun. Hani Behlül Dane için bir şey anlatılır. Nereden geliyorsun demiş Harun Reşit. Cehennemden geliyorum demiş. Nasıl bir şey? Vallahi kuru bir vadi demiş. Ya orada ateş olması lazım. Ateşini herkes kendi götürüyor bu dünyadan demiş. Yaptığınla yanacaksın demiş. ona burada işaret var. Boynundaki ipi de beraberinde. Yani gerdanlıklar, yakutlar, inciler, mercanlar takılan bu gerdana ateşten zincirler takılacak. Ateşten zincir Kur'an'ın ifadesidir. Kur'an'da ifade edilmiş. Ateşten zincirlerle azap edilecektir. Birçok azap çeşidi var Kur'an-ı Kerim'de de. Böyle yapılacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Biz bunları şunun için okumuyoruz yani. Oh olsun bu kafirler öyle yanacak diye okumuyoruz. Bakınız daha böyle olacak. Ama dönme imkanınız var. Can bedende yanmamak için. Gelin ahirette yanmamak için. Kendiniz, eşiniz, çocuklarınız iman edin. Bu dünyada sizin canınızı o veren o, kanınızı veren o, kalbinizi çalıştıran o, güneşinizi veren o, ışığınızı veren o, havanızı veren o Allah Celle Celaluhu. Bakın bana inanmadan gelirseniz yanacaksınız. Sonu gelmez senelerde yanacaksınız diyor. Biz de duyuruyoruz. O olsun yanacaksınız anlamında okumuyoruz. Yanmayasınız. Fırsatı değerlendirin. Can bedenden çıkmadan bu işi yapın. Eyvah demeden Allah deyin diyoruz. Dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Hayırlı geceler. Mahmut Toptaş Hoca Efendi'nin 23 Kasım 2016 Çarşamba akşamı İlim Yayma Vakfı Genel Merkezi'nde vermiş olduğu Tebbet Suresi tefsirini dinlediniz.